तबली बजाऊं हो हो डम डम तबली बजाऊं मैं गीत खुशी के गाऊं डम डम तबली बजाऊं मैं गीत खुशी के गाऊं सात सुरों के जादू से सात सुरों के सपनों को पलकों के घर में बसा लो मन में उम्मीदों वाली शम्मा जला लो सपनों को पलकों के घर में बसा लो मन में उम्मीदों वाली शम्मा जला लो कभी धूप रहे कभी रहे रब ने तो कांटों में भी फूलों को खिलाया आंसू में हंसी दिखलाऊं गम से न कभी घबराऊं आंसू में हंसी दिखलाऊं गम से न कभी घबराऊं सात सुरों के जादू से सात सुरों के जादू से आपका दिल बहला सांसों पे आशाओं की सरगम गालो घड़ी तो खड़ी है जीवन हंस के बिता लो सांसों पे आशाओं की सरगम गालो घड़ी तो खड़ी है जीवन हंस के बिता लो कैसे नहीं बदलेंगी हाथों की लकीरें सोई तकदीरे अंबर को धर्ज पे लाऊं मैं स्वर्ग यहीं पे बनाऊं अंबर को धर्ज पे लाऊं मैं स्वर्ग यहीं पे बनाऊं सात सुरों के जादू से सात सुरों के जादू से आपका दिल बहला खुशी के गाँव सात सुरों के जादू से।